इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा तिलावत हमदोनात नज़में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद फ़ोन नंबर 0333-6525-3700 وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے محترم بھائیو اور دوستو مخلوق بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں خالق بنانے والا ہے بنانے والے کو کہتے ہیں اس جہان میں جو جس شکل صورت روپ میں ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے اسے کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کچھ بنایا کسی میں نفع کسی میں نقصان کوئی نار سے کوئی نور سے کوئی روحانی مخلوق کوئی مادی مخلوق ہر ایک میں جو شکل ہے تاثیر ہے وہ اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی جب چاہے اللہ شکل بدل دے جب چاہے شکل کو باقی رکھے تاثیر بدل دے جب چاہے اس کا وجود ہی اٹھا لے یہ دن رات اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقی نہیں حقیقی ذات صرف اللہ ہے حقیقت کا وجود صرف اللہ کا ہے باقی سب اس کے انتخاب ہیں اس کی بنائی ہوئی شکلیں اور مورتیں اور صورتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی 10 برس سے ہاتھ میں تھی ایک پل میں سام بنایا چیز مادی ہے لکڑی لکڑی ہے اور ہر زمانے میں جنگل کے جنگل موجود ہیں ایک لکڑی پہ اس کی تجلی پڑی اور اسی پل میں وہ سانپ بن گئی تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کسی چیز کا کوئی وجود کوئی شکل ذاتی نہیں اور ہمیشہ کا نہیں جب چاہے جو کر دے پھر جب وہ سانپ کی شکل بنا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بھاگے اور دوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی پکڑو واپس اسے لاٹھی بناؤں گا تو جو ہی انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہاتھ میں لاٹھی بنا کے پکڑا دیا تو یہ ایک بات سمجھائی کہ خوفناک سے خوفناک شکل کی اللہ تعالیٰ جب چاہے صورت بدل دے سیرت بدل دے تاثیر بدل دے جو چاہے بدل دے تو بل کھانے والا ہے 3 قسمیں سانپ کی ایک لاٹھی میں جمع فرما دیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى حَيَّة زہریلا سانپ ہوتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اجدہا زہریلا نہیں ہوتا افریقہ کے دیکھے سانپ وہ اتنے لمبے ہیں کہ یہ شاید پوری مسجد میں ایک ہی سانپ لیٹا ہوا نظر آئے ایسے لمبی بلائیں ہیں تو وہ زہریلا نہیں ہوتا وہ خالی نگلتا ہے پورا بکرا ہی کھا جاتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا تو وہ ثعبان بنا فَإِذَا هِيَ جَانٌ ایک ہی لاٹھی کو قرآن نے 3 لفظوں سے تعبیر کیا ہے تینوں سانپ کی اقسام ہیں مختلف ہیں جان تیز سانپ پھرتیلا تیزی سے دوڑتا ہے زہر بھی ہے تیزی بھی ہے ثعبان زہر کوئی نہیں تیزی بھی کوئی نہیں حیا میں تیزی کوئی نہیں زہر ہے 3 مختلف سانپ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی میں جمع فرمایا وہ جسم میں ثعبان تھا زہر میں وہ حیا تھا تیز رفتاری میں وہ جان تھا 3 قسموں کے ساتھ جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت طاری ہوئی وَلَّا مُدْبِرًا موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ اتنی تیز رفتار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، پکڑو. تو ایسے ہاتھ کے انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی بنا کے دکھایا کہ تیرا رب جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر کے دکھا دے. لا یسأل عما یفعل، اس کے کیے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی، تاثیر بدلی. دوسری جگہ پر آگ آگ رہی، اس کی شکل نہیں بدلی. آگ کو پانی نہیں بنایا، آگ کو ٹھنڈا نہیں فرمایا، انگاروں کو راکھ میں نہیں بدلا. وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، وہ لپکتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام گرائے جاتے ہیں، رسیاں جلتی ہیں، اور آگ آگ ہے، وہ جسم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردا وسلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. وہ ہو گئی آگ آگ رہی، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے اس میں آ کر گرتا ہے، اور انسانوں کے لیے وہ اسی طرح آگ ہے اور اسی طرح جھلسا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھے ہوئے آگ کے ڈھیر پر، اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شکل باقی رکھی، تاثیر نکال دی. وہاں شکل بھی بدل دی تھی، تاثیر بھی بدل دی تھی. یہاں شکل باقی ہے، تاثیر کو بدل دیا. مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو، بڑی مچھلی، ویل مچھلی ہوگی، اس نے نگلا اور یونس علیہ السلام اندر. اب پانی میں ڈوبنا بھی موت ہے، مچھلی کے پیٹ میں جانا یقیناً موت ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کی شکل کو نہیں بدلا، پانی اسی طرح، مچھلی اسی طرح، پیٹ میں جانے والی ہر چیز بھسم ہو جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری ہضم ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ ایک خوبصورت کمرہ بن گیا. مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے شفاف کر دیا، اور سمندر کے نیچے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، کیونکہ چند سو فٹ کے بعد سورج کی روشنی اندر نہیں جا سکتی، لہذا سمندر گہرے میں ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے. اوپر چاہے سر پہ سورج چمک رہا ہو شفاف، لیکن چند سو فٹ کے بعد سورج کی روشنی دم توڑ جاتی ہے، وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی جب گہرے پانیوں میں اتری تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف روشنی کو پھیلا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چاروں طرف نظارہ کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے. نظر بھی آ رہا ہے، زندگی بھی برقرار ہے، مچھلی اسی طرح پیغام موت ہے اور پانی اسی طرح پیغام موت ہے. اوروں کو مچھلیاں کھا رہی ہیں، وہ اندر جا کے بھسم ہو رہے ہیں، اور لوگ پانی میں گر رہے ہیں، وہ غرق ہو کے مر رہے ہیں. ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلا. تو موت کی ساری شکلیں باقی رکھ کر اس میں سے موت کو نکال دیا، اور چالیس دن یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی سفر کرتی رہی اور پھرتی رہی، اور یونس علیہ السلام اس میں آرام سے بیٹھے رہے. شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی. آگ کی شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی. لاٹھی کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا. پھر سانپ کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا. بنو اسرائیل رات کو سوئے آرام کے ساتھ، سوتے سوتے اللہ کا امر آیا، کونو قردتن خاسئین، پڑے پڑے بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ. آنکھ کھلی، آنکھ کھلی تو ہر انسان بندر بن چکا تھا. بچے بندر چھوٹے بنے، بڑے بڑے بندر بنے، عورتیں مادہ بندر بنی، نر جو مرد تھے وہ نر بندر بنے، چھوٹے بچے سب ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا کے اٹھا دیے. تین دن میں سب کو ذلیل و خوار کر کے موت دے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کوئی مسخ کر کے دکھا دیا، کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں. جب چاہے شکلیں بدلے، جب چاہے صورتیں بدلے، جب چاہے تاثیر بدلے. بنی اسرائیل نے جب وہ دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دی، وجعل منہم القردۃ والخنازیر. بندر بنایا تھا جب مچھلی کھائی تھی، خنزیر بنایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا دسترخوان اتارو، ہم ایمان لے آئیں گے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ دسترخوان اتار. اللہ نے اتارا، پھر بھی انکار کر دیا، کچھ ایمان لائے کچھ انہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ان کو خنزیر بنا دیا، شکل بھی بدل دی، نسل بھی بدل دی، انسانیت سے خنزیر تک پہنچا دیا۔ یہ کل یوم ہو فی شأن، ہر وقت اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک لگی عہد پہاڑ کے ساتھ غار میں، طلحہ رضی اللہ عنہ نے غال میں ڈالا تو آپ زخمی تھے، ایسے دراز ہوئے، جو ہی پشت نے پتھر کو چھوا اور پتھر کو پتہ چلا کہ یہ تو دو جان کا سردار ہے، تو فوراً اتنا حصہ جو پشت سے لگا ہوا تھا وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ سارا عہد پہاڑ پتھر، سارا عہد پہاڑ سخت، جتنا حصہ کمر مبارک سے لگا ہوا تھا وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے تکیہ بنا دیا، پتھر کو نرم کیا، دوسری جگہ وہ سخت ہے، یہاں پہنچ کے وہ نرم ہے، جب چاہے جو چاہے کر دے۔ تبوک کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی کو نکالا، اس میں سے جو لید ہوتی ہے وہ نکال کر اس کو پانی، اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا، نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلا وہ پیا، اس حد تک نوبت پہنچ گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ دعا کر دیں، اب تو ہم مرتے ہیں بھوک کی پیاس کی شدت سے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لاؤ، تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے پانچوں انگلیوں کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ انگلیوں میں پانی کا کیا تصور ہے؟ تو ایک بحث چلتی ہے کہ مائے زمزم افضل ہے یا مائے جنت افضل، جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے؟ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے سینہ مبارک کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کے کنویں سے پانی لایا گیا اور اس سے دھویا گیا۔ یہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بعض علماء نے ایک تیسری رائے دی ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ اب یہاں سے پانی نکلنے کا کیا تصور ہے؟ آپ نے یوں فرمایا، پانچوں انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، 30,000 کا لشکر تھا، سب نے اپنے اپنے مشکیزے بھر لیے، لوٹے بھر لیے، گلاس بھر لیے، اور پانی ہے کہ نکل رہا ہے نکل رہا ہے، جو ہی اپنے ہاتھ اٹھایا تو سارا پانی ختم۔ تو میرے بھائیو، ان واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے، ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں، ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے، وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ سرسر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے، وہ گرجتے ہیں تو وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور وہ بجلیوں کو لاتا ہے اور سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں، وہ کڑکتی بھی ہیں، تو وہ بھی میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، آسمان والے کا ہے، چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل ملانا لے کر آئے اور بہار ایک ٹھنک ہوائیں، بہار ایک خوبصورت موسم بن کر آیا، بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا، اور آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں، اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے، اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے، اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا، اور کہیں پھل کڑوا بن گیا، کہیں کسیلا بن گیا، کہیں میٹھا بن گیا، کہیں ترش بن گیا، کہیں کاشوں میں رس، کہیں دانوں میں رس، کہیں گودے میں رس، کہیں گٹھلی کے بغیر، کوئی گٹھلی کے بغیر، ایک ایک دانے کے، ایک ایک دانہ انار کا، کیسے میرا رب بناتا ہے، پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے، پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے، پھر اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے، پھر اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے۔ انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی، بہت کڑوی، پتا بھی کڑوا، لکڑی بھی کڑوی، پانی پھیکا، زمین بے ذائقہ، گوبر ویسے ناپاک، کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز۔ یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے، پھر اس میں رس بھرتا ہے، پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے، پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے؟ انار میں ذاتی تو سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، نسقیقم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ گائے نے چارہ کھایا، خشک یا تر یا سبز، یا بھوسا خشک یا چارہ سبز، اوپر پانی پیا، اور کچھ ونڈا کھایا، اندر جا کر ایک طرف خون بنا، ناپاک ہے، گوبر بنا، ناپاک ہے، خون سرخ ہے، گوبر پیلا ہے۔ نسقیقم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے، جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں؟ تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائیں، خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں، اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا، پیو اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا۔ اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی۔ یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے، ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں؟ دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان، دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے، لیکن جو کہ بددیانتی کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں، پاکستان کی۔ پھر تو میرے بھائیو، یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے، نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے۔ اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا سنت اللہ التی قد خلت فی عباده۔ میرے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ جب لوگ فرمان بردار ہوتے ہیں، اللہ زمین آسمان کی گردش ان کے حق میں کر دیتا ہے، جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں، آفات جھپٹ پڑتی ہیں، اور موت حملہ آور ہوتی ہے، اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں، بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں، محبتیں روٹ جاتی ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، کبھی قحط پکڑتا ہے، کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں، کبھی بددیانت حکومتیں آتی ہیں، اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، کبھی آپس کی لڑائیوں سے، کبھی آسمان کی آفتوں سے، کبھی زمین کے زلزلوں سے، کبھی پتھر کی بارش سے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے، کبھی آسمان کے پانی سے، کبھی زمین کے پانی سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے۔ یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں 106 ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے، اس کے بعد بان پھٹ چکے، اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے، اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے، جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں، جب سود اور شراب عام ہو جائے، جب ناچ و گانا عام ہو جائے، جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لے، جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں، اور جب سود کی سربا فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں، اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں، انہیں اللہ کی طرف قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگے، اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکات دینے سے منکر ہو جائیں، انکار کر دیں، جب سارا بازار بددیانتی کی بھینٹ چڑھ جائے، جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے، لیتے ہوئے اور پیمانہ، دیتے ہوئے اور پیمانہ، جب ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے، اوروں کے پیسے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، فرمایا ما انزل التشدید، جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے، صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے کہا اوف اوف اوف، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے، لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے کے، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی، اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا، اٹھے گا اس کی قبا رنگین ہوگی اپنے خون سے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا کہ اس نے لوگوں کا مال کھا لیا، اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا۔ یہ سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے، ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے، گھروں کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، نا خدا بے بس ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی کچھ تھا، صرف کفر نہیں تھا، کفر کے ساتھ ہی یہ کچھ بھی تھا، اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، فضول باتیں سناتے رہتے ہو، لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ کانما یاتیکم بہ اللہ انشاء وما انتم بموجزین، جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے، پھر نہ تم کچھ کر سکو گے نہ میں کچھ کر سکوں گا۔ پھر وہ آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان قد كفر، یہ جزا ہے، یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ پڑی، رواں رواں پانی بن گیا، اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے۔ ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑھا، تین آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے، اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے، پر میرے اللہ نے کیا کیا، پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا، تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، پیشاب چلتا چلتا چلتا چلتا اتنا بہا کہ انہی سے، ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا، اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادے، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے، جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پیندا ٹوٹ چکا ہے، یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا، ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اس لیے سنائے ہیں، ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا من اشد منا قوا، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ، جس سے ہمیں ڈراتے ہو، کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ، جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور۔ میرے اللہ کا جواب آیا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزا وہم لا ینصرون۔ وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو، ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے۔ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا، جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں، یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے، اور یہ ٹوٹیں گے، یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے، جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے، جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بسات بس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی، سارے گھر میں سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا، صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے، ایک جھاڑو ادھر پھرے گا ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے، دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے، وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ بے حیا معاشرہ ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے. جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، بس آپ اس کو گھر لے جائیں، جو اس کے زندگی کے دن ہیں وہ گن لے، اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو، بس یہ گن مرنے کے قریب ہے. جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. اگر وہ توبہ نہیں کر رہے اور اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہے تو یہ اب اللہ کے جا پکڑ میں آ چکے ہیں. اذا رأیت اللہ عز وجل یوتی العبد علی معاصیہ من الدنیا فانما ہوا استدراج، دنیا کھل رہی ہو، نافرمانی بڑھ رہی ہو تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے. ہر دور میں قوموں نے یہی کہا، ہاں وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ کہہ رہی تم اس کا قصہ نمٹاؤ، یہ صالح کو ہی ختم کرو جو آج کے ہمیں روز نصیحتیں کرتا ہے، تم اس کا قصہ نمٹاؤ اور رات کو آؤ اور اس کا صفایا کرو، اب بس پھر اپنے موج میلا کرو. مکرو مکرن ومکرنا مکرن وہم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویہ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. صالح علیہ السلام کی قوم نے رات کو مشورہ کیا، اس کو ختم کرو تاکہ قصہ ہی صاف ہو جائے. ادھر ان کو ختم کرنے کے مشورے ہوئے، ادھر فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے. تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، دیکھو ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، جاؤ عبرت کا نشان. لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ بستیاں آج بھی ویران ہیں، آج بھی کھنڈر ہیں، اور ان کا ہر کھنڈر بتا رہا ہے نافرمانی کا آخری انجام یہی ہے. فرعون نے بھی کہا تھا هذه الانهار تجري من تحتي فلا تبصرون اليس لي ملك مصر، مصر میرا، وهذه الانهار تجري من تحتي فلا تبصرون، ہم جو چاہیں کر دیں. ہر زمانے کی باطل طاقت نے یہی دعویٰ کیا ہے. ایمان والے جو تھے نا وہ سر جھکایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ایسے گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا دائیں طرف انسان بیٹھتے تھے، بائیں طرف جنات بیٹھتے تھے، اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے، ایسے رکھ لیتے تھے، ایسے آجزی کے ساتھ. جب ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتے ہیں، یوں سر جھکا دیتے ہیں. جب باطل کو طاقت ملتی ہے تو گردن اونچی کرتا ہے، جب وہ زیادہ اونچی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے، جب وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے، کس خوف سے نکلے، کس دکھ کے ساتھ نکلے. جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا یا مکہ تو ما آتی ابک من بلد و احبک الیہ، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منکی لما سکنت غیرکی، تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے, غار میں چھپے, راہیں بدلیں. اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اب غم نہ کریں, جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا, عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا, 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحہ نہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے. نہیں نہیں نہیں, پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے, جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر, جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا, عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کا 1000 کا, انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. انہیں کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد. کا اچھا, چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر ابن عوام کا, 500 کا. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. کہا اچھا, تیری بہن کا بیٹا, صفیہ کا بیٹا؟ کہاں. واہ, یہ بھی سردار بن گیا. تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے میں مار کھانے والے اور مرد کے مرنے مر مر کے بچنے والے, 300 کا لشکر. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہیں. کہ مالی ولی غفار. پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو تکبیر کہی اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہیں. کہ اچھا ہوں گے. اس کے پیچھے آپ نے بنو قاب کا لشکر, 500 کا لشکر, بشیر بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ انہوں آ کر تکبیر پڑی. کہ یہ بنو شیبان ہے. پھر اس کے بعد نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1000 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ موزینہ ہے. پھر اس کے بعد معبد خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 800 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جہینہ ہے. پھر اس کے بعد بنو خزاع بنو بکر, جن کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے, وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ شامل ہو گئے. اور ابو سفیان کے سامنے جب یہ لشکر گزرا بنو بکر کا, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر ہیں, بنو بکر ہیں. 200 کا لشکر. کہ بؤس لبنی بکر, برباد ہو, بیڑا غرق ہو بنو بکر کا, ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ, ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے پیچھے بنو اشجع ماقل بن سنان اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ نہ بنو لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیث ہیں. وہ 250 کا لشکر. اس کے پیچھے بنو اشجع ماقل بن سنان اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا, 300 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اشجع. آپ نے 5000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے روانہ کیا تو وہ اس کے پیچھے 5000 کا لشکر لے کر آپ خود مکے کی طرف روانہ ہوئے. دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے, بائیں طرف اسعد بن زرارہ, یہ انصار میں سے, مہاجرین میں سے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا, اور آپ کے صفوں کو درست کرنے والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس لشکر کا جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جب یہ لشکر گزرا اور گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز کڑکتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عمر کی آواز ہے. کہا واہ واہ, یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا. تو ابو سفیان نے حقارت سے کہا اچھا, بنو عدی کو بھی پر لگ گئے, عمر جیسا صفیں درست کر رہا ہو. تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان, عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان وہ تجھے کب عقل آئے گی, تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا, وہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. بادشاہ بھی دیکھے, جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں, خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے, جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا, ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. یہ بادشاہوں کی ریت ہے, بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا چغتائی کا بیٹا، چنگیز خان کے چار بیٹے تھے، جو جی بڑا، اغدائی چھوٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، تولوئی سب سے چھوٹا، چغتائی کا بیٹا قتل ہوا تو بدبخت وہ خیمے میں بیٹھا تھا، جب اس کی لاش لائی گئی تو اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا، خیمے سے نکال دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا۔ جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھے مرد عورت قتل کر کے، بچوں کو قتل کر کے جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے۔ لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، آج میرے پوتے کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ سارے بامیان میں سے پانچ آدمی بچے تھے، پانچ کسی تہ خانے میں چھپ گئے تھے، باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا، نہ مرغے چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ کتے چھوڑے، نہ بلے چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا۔ اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا دیا، ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا۔ ہاں تو اب 20 برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے، آج وہ خون کی ندیاں بہا دے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب سعد بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے گیا، ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی، آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوں گی۔ اوہو اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے تو اب آپ کی آمد دیکھو فاتحانہ، تو آپ کی ٹھوڑی مبارک، سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ، ہمارے نبی نے ایک قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا، آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ، ایسے جھکے ہوئے تھے، ایسے ٹھوڑی مبارک کو، یہ تھوڑی توازن، اور پالان نیچے ہوتا ہے، اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اب نہ لوگ، آپ لوگ اونٹ جانو، نہ ہننے جانو، نہ پالان جانو، میں اونٹ پہ بھی چڑھاؤں، کھوتے پہ بھی چڑھاؤں، گھوڑے بھی بھگائے ہیں، بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری، ساری سواریاں بھگائی ہیں، صرف خچر پہ نہیں چڑھا، باقی کھوتے بھی بھگائے، گھوڑے بھی بھگائے، اونٹ بھی بھگائے، تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ کی ٹھوڑی مبارک یہاں لگی تھی، اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے۔ ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رزق آتا ہے، اقتدار آتا ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے، جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں۔ تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ، آج میرے اللہ کی تعریف ہے، وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، بندے کی مدد کی، لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی، آج جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ، یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے؟ کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں، تلوار میں تیزی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، جھنڈا کسی اور کو دیں۔ قربان اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر، تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں، انصار کا سب سے بڑا سردار، وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا، تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا قیس بن سعد، ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر دو۔ تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی ہیں، کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے۔ تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کروں۔ یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے، یہ نسبت کی تما ہے، یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ چوے، جی میں ساڈے وزیراں نو ہے نا جھنڈے والی کار مینو لب جائے بھی جی میں بھی ہو جائے، یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ہے، ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں. تو جب ان کا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا, کہا جاؤ اس کو حوالے کرو, کہ یہ پگڑی نشانی ہے. تو وہ امامہ لے کر آئے, دیکھتی سر جھکا دیا, قسم ان وتا عطا, قربان میں قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے, جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں, اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں, اندھے ہو چکے ہوں, جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا. جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا, تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا. جب قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرا اپنا ہے یہ سب کچھ, رب کون ہے دینے والا, میں نے خود بنایا ہے, تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا. اور جب عاد کی قوم نے کہا تھا من اشد منا قوا, کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے. تو میرے بھائیو, نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے. اس وقت ہر ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے, ہر فصل پک چکی ہے, ہر ویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی. جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر, جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو, اور جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں, جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں, جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں, جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ عریانیت کی اور کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی؟ اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی, تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا؟ کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں, پکار رہا ہوں, پکار رہا ہوں, دوڑو دوڑو دوڑو, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, اور کوئی پناہ نہیں ہے. نافرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت, اپنی جان بچانی ہو, ایمان بچانا ہو, اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو, تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں, اور ایک ایک کی منت کر کے ان سے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ. میرے محبوب نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفینة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں, کچھ اوپر کے حصے میں ہیں, کچھ نیچے کے حصے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم, پینے کا پانی اوپر ہے, نیچے کوئی نہیں. نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو. یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں. اب اگر ان اخذوا علی ایدیہم نجوا ونجوا جميعا وان ترکوہم ہلکوا وہلکوا جميعا, اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا, کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں, کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں, ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے, میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا. ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ 4 گھنٹے کا, اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا, اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا, 4 گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا. اس حدیث, اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا, اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں وی سی آر کوئی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں، شاید دائیں والا بائیں والا آگے والا پیچھے والا جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا نقصان کرتا ہے، اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اوپر آواز پہنچی، وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں، تو اوپر والے کیا کہیں، توڑنے دو، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں، میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے، چائے بھی آ رہی۔ اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے، اب پانی اسے نگلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی پہ تہ کی طرف جا رہی ہے، اب وا ویلا کام نہ آئے گا، اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اوپر والے نیک لوگوں کی مثال، نیچے والے نافرمان لوگوں کی مثال۔ اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا، جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا، جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا، جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا، جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو میری کوئی سردردی ہے، میرا کوئی ٹھیکہ ہے۔ کہ مسجد بھی گر گئی، مندر بھی گر گئے، گھر بھی گر گئے، دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا، زمین نہ نیک چھوڑتی ہے نہ بد چھوڑتی ہے، موت کے بعد اپنے اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا، وہ موت کے بعد ہے، لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے کہ انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں روکو، ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز حج کو لے کھا رہا تھا، ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے، کہ اوپر شراب خانہ تھا اس لیے ہم نے اوپر نئی جگہ لی، اوپر شراب خانہ تھا، اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی، اس سے نیچے اس کا پیندا تھا جس میں کوئی 30-40 بڑے بڑے 22 ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے، اتنی اونچائی پر تھے، جب پانی کی موج آ کر ایسے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھیں اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا تھا، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی، ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی، اس طرح 4 گھنٹے ہمارے لیے 40 سال بن گئے تھے، لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگیں گے ہی نہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے، تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے، کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے، توڑنے دو ہمیں کیا ہے، کوئی نہ رکتا۔ اگر اوپر میں صرف ایک چکر لگانے اوپر گیا تھا تو شراب میں گورے بیچارے مست ہوئے پڑے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، فوراً میں نیچے آ گیا۔ اگر وہاں بھی جا کر کوئی ایک اعلان کر دیتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹے توڑ رہا ہے، تو پھر شرابیوں کا نشہ بھی ہرن ہو جاتا، پھر وہ بھی بھاگ دو، روکو روکو روکو، پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود عمل کر لو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا ہے، پھر کوئی یہ نہ کہتا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، نہ جانے کا بہانہ، نہ جانے کا بہانہ، کام نہیں کرنا، گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر اوروں کو تبلیغ کریں۔